Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Bugün programı ben Derya Tolgay. Merhaba, ben Asu Aksoy. Teknik Masa'da Feryal Kabil'le beraber yapıyoruz. Destekçimize öncelikle teşekkür edelim. Eşref Tümer. Şimdi programa başlamadan önce kısa bir özetle girelim istedim Asu. Çünkü bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın heliport kararının bir arkasında bir tarihsel de süreci var. Kentsel ve doğal sit alanı olan Prens Adaları'ndan Büyükada'ya işte 17 Haziran 2020 günü Nizam Mahallesi'nde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bir helikopter iniş, teknik altyapı alanı, iskele falan böyle amaçta hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifini askıya çıkardı. Şimdi bu deniz doldurularak yapılacak bir helikopter pisti. Ve adalıların, İstanbulların yine bundan haberi yok her zamanki gibi. Ama hemen şunu belirtelim. Büyükada'da mesela 3 yerde helikopter alanı var hali hazırda ama kullanılmıyor. Şimdi de şeyine gelirsek, bu heliport alanı neresi? Bunu size iyi tarif etmemiz gerekiyor. Biraz arka tarafına tarihi sürecinde anlatmak gerekiyor. Büyükada'nın tarihsel dokusunun önemli parçalarından sayılan Seferoğlu Korusu olarak da bilinen ve içinde yaklaşık 200 yıllık bir Azeryan köşkünün olduğu yerden bahsediyoruz. Birçok diziye de böyle ev sahipliği yapmış. Burası Temmuz 1999'da sebebi bilinmeyen bir yangın sonucu tamamen kül oluyor. Yandıktan sonra işte korunun ve köşkün sahibi, Tekno Limited şirketinin sahibi de olan Orhan Pekin tarafından Akdağ Holding'e, bir turizm şirketi, satılıyor. Korudaki ağaçlar kesiliyor ve ada sakinlerinin haklı itirazları da hiçe sayılarak villalar, kıyıya sıfır bir otel yapılıyor. İnşaat biteli neredeyse 6 sene oluyor sanırım ve kapalı. Bu alan şimdi birazdan konuğumuz da anlatacak ama şiddetli rüzgarlara, fırtınalara açık. İhtiyaç var mı diye kimseye sormadılar tabii. Şimdi bu en önemli bu konu Büyükada'nın dünya mirası. Ön görünüm alanı, evet, bir de onu, evet, söylemek lazım. Evet. Yani Büyükada'ya girdiğiniz zaman aslında sahilden gelirken vapurla önünüze çıkan büyük bir şey alan burası. Şimdi otel var önünde. Bu işletme alanında bayağı büyük bir Büyükada'nın ön görünümünü kaplıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu inşaat yapılmak istenen yer, heliport alanı, tam da Büyükada'nın önü diyebiliriz. Peyzajın kıyı şeridinin göbeği, evet, yani sit alanının göbeği. Evet, peki, evet. O zaman Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Burak Atlar, konuğumuz efendim. Açık Radyo dinleyicileri çok yakından da tanırlar. Akif Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Yani bir kere de güzel bir nedenle bir araya gelelim diyorum. Fakat yani bir kötü bir gelişme, olumsuz tarafından ele almak durumunda kaldığımız yeni bir süreç ve bir kez daha Dünya Mirası Adalar programına sevimsiz bir nedenle konuk olmuş bulunuyorum ben de. Evet, geçen Akif. Evet, yayın hattayım. Tamam, evet, buradayım. Peki, o zaman çok kısacık seninle ilgili bilgileri verebilirim sorularımıza geçmeden önce. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezunsun. Kısaltarak okumaya çalışıyorum. Kasım 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BİMTAŞ'ta iletişim bilimi, koordinasyon değil mi de? yöneticisi olarak çalışmaya başladın. Evet, evet. Ama tabii TMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak aslında katılıyorum programa. Evet. Şimdi bir plan değişikliği çıktı. Burada planlama tarafından isterseniz ben bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan bir plan değişikliği. Şimdi hatırlayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduğunda işte 644-648 sayılı kararnamelerle orada çok geniş bir yetki tarif edilmişti bakanlığa. Bakanlığın eline inanılmaz yetkiler tanımlayan çok güçlü bir ehliyet verilmişti. Yıllar içinde bakanlık bu ehliyeti daha sık kullanmaya başladı. Özellikle İstanbul açısından bakacak olursak geçtiğimiz yıl yerel yönetim seçimlerinde meydana gelen değişiklikle birlikte merkezi hükümetin yereldeki yetkilerini belediye üzerinden kaybetmesinden sonra bakanlık elindeki yetkileri bu gibi küçük plan değişiklikleri ve mekansal kararlarla hoyratça kullanmaya başladı. Hafta sonu benzer bir gelişme de Bomonti mevkiinde Şişli'de bira fabrikasının bir bölümünün yıkımıyla ilgili muhtemelen gözünüzden kaçmamıştır. Tıpkı o kararda olduğu gibi kentsel mekana doğrudan aslında yerel yönetimlerin yetkisinde olan konularda müdahale ediyor bakanlık. Bu heliport planı da bunlardan biri. Şimdi plan değişikliğini inceliyorum. Yani bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aslında üst ölçekte yetkilerini kullanıp düzenleyici olması gereken, Türkiye genelinde temel şehircilik konularına kafa yorması gereken bir kurumun İstanbul'un değerli bir bölgesinde bir heliport kararını plan yapma yetkisini kullanarak devreye alması çok absürt bir durum. Bu yetkiler açısından öncelikle düşünülmesi gereken bir husus. Diğer husus da... Buna bir bilgi ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi bu turizm şirketi 2014 senesinde projesine heliport pistini ekleyerek zaten satışa çıkarmış, alıcılarına sunmuş. Yani bu web sitesinden de görülebiliyor. Yani tam da sizin dediğiniz gibi tamamen kamuya, vatandaşa hizmet etmek için değil, bir turizm şirketine hizmet etmek amaçlı gözüküyor. Ha, ben bağlantıdan kopmuştum. Şimdi tekrar geri geldik bu arada. Hoş geldin Az. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Evet, bu yani kamu vurgusu var plan raporu kamu bile. Yararı. Kamu yararı tarif ediliyor orada ama bahsettiğiniz gibi bu tamamen özel kullanıma açılmış bir heliport alanı olarak okunabiliyor çok net bir şekilde. Asu kattı mısın? Asu sanırım koptu hattan. Evet, tekrar koptu herhalde Asu Hanım. Peki biz devam edelim. Yani şimdi adalar tabii hani siz hani haftalardır çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Adalar gibi önemli bir dünya mirasının bütün dertlerini, güzelliklerini işte açık radyo aracılığıyla taşıyorsunuz. Burası üzerine titrememiz gereken bir alanken buradaki olması gerektiği gibi evrensel planlama ilkeleri ışığında yapılması gereken bütüncül süreçler bir türlü işletilmiyor. Bu heliport plan değişikliği de açıkçası bunlardan biri. Burada biliyorsunuz iptal edilen bir koruma amaçlı Nazım İmar Planı sonrasında yürürlüğe giren geçiş dönemi yapılaşma koşulları var. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki planlama sürecini de başlattığını biliyoruz. Çok yakın bir zamanda adalarla ilgili koruma amaçlı imar planı süreci yeniden başlayacak. Sizin bu geçiş dönemi yapılaşma içinde Şehir Plancıları Odası olarak Mimarlar Odası da bir yürütmeyi durdurma davası başlatmıştı diye hatırlıyorum. Doğru mu? Evet, evet doğru. Ondan bir gelişme var mı? Biz de müdahiliz. Bildiğim kadarıyla bugün itibariyle yeni bir gelişme yok. Ancak bu gibi yani bu heliport kararı şeye benziyor. Diğer işte Yassıada, Sivriada imar planı kararları gibi adaları bütüncül olarak ele alan o koruma planı sürecinde bir delik açıyor. Çok nasıl söyleyelim? Hani tepeden bir müdahale gibi planlama sürecinin ortasına bir hançer gibi iniyor. Öyle söyleyebiliriz. Evet, maalesef bu her konuda öyle. İşte ulaşım konusunda da öyle tepeden. Ulaşım konusunda yani gerçekten hiç yerelin bilgisi alınmadan yapılan işler var. Yani otoban korkulukları adaya koyacak kadar, çift şeritli vasıtaları getirip koyacak kadar. Yani sürdürülebilir bir hali yok gerçekten adanın. Sizin dediğiniz gibi her yerinden parça parça koparılıyor ve sıradan aynı şehrin diğer ilçeleri gibi sıradan arabaların, otomobillerin olduğu bir yer haline geliyor. Yani ormanların bundan sonra karşılaşacağı tehditleri de göz önünde bulundurursak, işte yangını gördük. Son iki yangın mesela bayram zamanı çıktı, sonuncusunu saymazsak. Yani hiçbir planlama yok gerçekten. Geçiş dönemini de katarsak çok tehlikeli bir durum var. Asu'yu hiç duyamıyorum. Acaba... Demek ki bağlantı kuramadık onunla. Peki ben bir soru da orada tabii yerinde bir saha araştırması yaparken şeyleri gördüm. Denize açılan adanın denize, özellikle büyük adanın yapısı öyle. Denize açılan birçok yolu var ve bu yolların çoğu uzun senelerdir kapalı. Denize açılamıyor yani. Siz gidiyorsunuz bir yerde pat önünüze ya bir demir kapı çıkıyor. Ya bir duvar çıkıyor, ya bir molozla kapatılmış oluyor, ya da bir plaja çıkıyor. Hatta bazıları ruhsatsız bile bunların. Sonuçta bu sokaklar, özellikle bu Seferoğlu tesisinin sağındaki iki sokak, solundaki iki sokak senelerdir kapalı. Şimdi bunlara da bir bakmak lazım. Neden vatandaş, yani burası sonuçta hepimize ait yollar, neden buralar kapalı, neden açılamıyor, kimlerin yetkisinde uzun senelerdir böyle bir yetki sorusu sorsam size? Tabii hani sokaklar mülkiyete tabi olamaz. Sokakların tüm kentin kullanıcılarına açık olması gerekiyor. O nedenle orada belki bunun idari takibini ayrıca yapmak gerekir. Bu tür yanlış işgallerin tespit edilip burada bir yasal süreç takip edilebilir. Ama ben aslında şeye dikkat çekmek isteyeceğim Derya Hanım. Adalar biz koruma amaçlı imar planı kapsamında ele alınması gereken bir doğal sit alanı biliyorsunuz. Burada, doğal, tarihi, mimari hepsi. Tabii. Bütün sit derecelerine sahip bir bölge. Bu yapılan planlar ise bir koruma amaçlı imar planı olarak değil, bir işte teknik altyapı ve iskele amaçlı bir imar planı olarak ifade edilmiş. Aslında burada yapılacak plan değişikliğinin 2863 sayılı koruma kanununa tabi bir süreçle ele alınması. Asu, duyuyoruz seni. Hoş geldin evet, tekrar. Evet, ben kesilip duruyorum yani neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bir şey, teknik sorun var ama tabii neyse, devam et Akif. Devam edeyim hocam. Bu şeyden bahsediyordum. Bu planın 2863 sayılı koruma yasası kapsamında yapılması gerekirdi bu plan değişikliği. Çünkü bir sit alanı... Şu anda alanı, bir koruma amaçlı imar planı var zaten, yapım süreci var biliyorsun. Evet, o süreç devam ediyor. Benim demek istediğim, bu plan değişikliğinin de koruma kurulu kararına tabi olması gerektiği. Tıpkı Yeni Kapı dolgu alanında olduğu gibi, burada da sanki kıyı bitince sit alanı bitmiş gibi bir yaklaşımla hazırlanmış. Bu çok açık olmamakla beraber yönetmeliklerde koruma kurulunun dahil olmasını gerektiren bir kentsel müdahale olarak yorumlanabilir. Yani kıyı bittiği yerde sit sınırının bittiği yaklaşımı açıkçası çok da kabul edilebilir değil. Biz Asu'nun bağlantı koptu sanırım. Asu duyabiliyor musun bize? Biz devam edeceğiz demek ki. Umarım tekrar evet. bağlanır. Evet, peki bu dolga alanı tabii tam da deprem riskini, tsunami konuşuyoruz. Yani bunun bütün chat raporları şusu busu araştırılmış mıdır? Buna itiraz herhalde sizler de yapacaksınız. Bildiğim kadarıyla kent konseyi ve adalıların da bir önümüzdeki yani yarın saat 11'de toplanıp dilekçelerini vermek üzere gidecekler itirazlarını. Çünkü son tarih 29 Temmuz askıya itirazı. Bir de siz yarın bir basın toplantısı var, evet. Evet, kent bağlandım konseyine. Tekrar. Evet, maalesef böyle gidip geliyor bugün. Hay Allah. Evet. Yarın bir şey basın toplantısı var kent konseyinin düzenlediği. Bir itiraz, ben onu soracaktım. Bu itirazlar ne oluyor Akif? Yani itirazlar yapılıyor. Ne oluyor bunlara? Kim değerlendiriyor? Ne işe yarıyor? İtirazları onay kurumu aslında değerlendirdikten sonra gerekçeli olarak tek tek bütün itirazlara yanıt vermek durumunda. Bu bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planı olduğu için itirazlar bakanlığa yapılacak. Bakanlık bu itirazları değerlendirecek. Yani olması gereken o. Ancak geçmiş dönemde bakanlığa yapılan itirazlarda itirazların gerekçesiz olarak reddedildiği birçok örnek var. Ya da şöyle söyleyelim. Gerekçeli olarak bir itirazın reddedildiğini ya da herhangi bir itirazın kabul edildiğini biz deneyimlemedik. Dolayısıyla burada itiraz dilekçeleri çok büyük ihtimalle olması gerektiği gibi dikkate alınmayacak. Ve aslında burada itirazlarla beraber yargı kanallarının da bir an önce çalıştırılması gerekir. Planın yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava konusu edilmesi çok önemli. Tabii bir de şu var, yani bir kaynak ve israftan söz ediyoruz. Sonuçta vatandaşın kendisinin ödeyeceği bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Oraya doldurulacak dolgu alanı. Kendisi faydalanamayacağı gibi bir turizm firmasının faydası için yapıldığı zaten çok net gözüküyor. O zaman adaların veya İstanbulluların da bu konuda bir kamuoyu oluşturup itirazlarını dile getirmesi gerekiyor. Yani bir kamuya yararlı bir şey görebiliyor muyuz burada? Açıkçası bunu kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Yani kim kent içi ulaşımında helikopter kullanıyor ki? Yani adaya kaç kez helikopterle seyahat ettiniz, ya da öyle sorayım. Hayır, helikopter alanları var adada. Mutlaka var. Üç tane var mesela, sadece Büyükada için söyleyebilirim. Üç tane var, hiç kullanılmadı. Çünkü son derece hızlı Lütfü Kırdar Hastanesi'ne deniz ambulansı götürebiliyor. İsterse helikopter de kaldırabilir. Yani o işletmenin önüne denizi doldurarak, yani bu kadar risk alarak, halkın ulaşamayacağı bir alan sonuçta. Acil durumdan bahsediyoruz. Helikopter acil durum. Yani mesela bir tsunami, bir depremde nasıl olacak o acil durum? Onun kendisinin kurtarılmaya ihtiyacı olacak sanırım. Evet, ben şunu demek istemiştim. Yani burada plan notları okunduğunda bir kamu yararı ve ihtiyaç belirtilmiş. Ancak böyle bir ulaşım ihtiyacının hani bulunmadığını da görmek lazım ki, kaldı ki bu bir ulaşım planı kapsamında alınmış bir karar değil. Eğer öyle olsa sadece bir heliport plan değişikliği değil, tüm adaların, yani Büyükada ile beraber diğer adaların da ulaşım önceliklerinin değerlendirildiği kapsamlı bir planla bu tür uygulamaların tartışılarak hayata geçmesi gerekir. Meselenin tabii katılım boyutu var. Ada önemli bir yerleşim alanı ve orada adalıların da, ada sakinlerinin de sürece dahil edilmesi ve onların ihtiyaçları doğrultusunda, onların dile getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda öncelik tespitinin yapılması ve bu mekansal kararların alınması gerekir. Yani demek istediğim, burada imtiyazlı bir yapılaşmanın iznini hem de bakanlık vermiş oluyor. Bu anlamda hani burada bir kamu yararı tartışması yapacaksak burada hani özel mülkiyete konu ve imtiyazlı bir yapılaşma kararının hayata geçtiğini ifade etmek gerek. Evet. Bu şey itirazlara tek tek cevap veriyor demişti. Evet veriyor. Yani muhtemelen ama gerekçeli bir yanıt herhalde vermeyeceklerdir. Ve itirazlar reddedilecek ve muhtemelen plan da bu şekilde kesinleşmiş olacak. Ama burada konusunda ne dediniz? Şimdi bu mesela burası koruma alanı, sit alanı ve deniz tarafı sit olarak görülmüyor. Fakat etkileşim geçiş sahası diye de bir kavram var ya. Evet. 1863'te. Bunu kullanmak mümkün değil mi bu kavramı? Sanıyorum koptuğunuz bir noktada ben o konuya değindim. Burada mutlaka plan değişikliğinin 2863 sayılı koruma yasası kapsamına alınması gerekir. Ve bu yönde açılacak davalarda bilirkişinin bu konuyu çok hassasiyetle incelemesi gerekecek. Yani burada bir nasıl söyleyelim çok yanlış bir yorumla koruma amaçlı alanın, sit alanın dışında değerlendirilmiş burası. Böyle bir şey mümkün değil. Evet, yani deniz tarafı da aslında siti etkileyecek alan olarak görülüyor. Nasıl görülüyor? Yani nasıl bakmalıyız deniz kısmına? Öyle bir sınır çizilebiliyor mu? Yani şu kadar millik bir alan falan gibi. 2863 sayılı yasada bu konu biraz boşlukta kalmış. Yani kıyı alanlarına ilişkin sit sınırlarıyla ilgili bir yorum getirilmemiş. Ancak burada idarenin ilgili yönetmelikleri yorumlayıp kamu yararı lehine yani orada korunması gereken alan lehine yönetmeliği uygulaması beklenirdi. Burada Koruma Kurulu'nun gündemine gitmeliydi bu plan değişikliği. Ancak ne yazık ki bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Koruma Kurulu'nun alan dışında görüyor galiba öyle mi? Evet. Yani kıyının öbür tarafında, deniz tarafında kaldığı için burada bir sit süreci sit alanın dışı olarak kabul etmiş. Bu da itiraz gerekçelerinden belki de en temellerinden biri olmalı. Şimdi Boğaziçi için bir öngörünüm kanunu var değil mi? Aynı şekilde adalar için de aslında belki böyle bir öngörünüm özel bir şey mi gerekiyor acaba düzenleme? Ya da işte bu net olmayan bir etkileşim sahası. Yani kentsel ve doğal sit dışında kalan ama tamamen sit alanı etkileyecek deniz sahasını işte belli bir mil göstererek gerekiyor. Evet tabii Boğaziçi çok daha farklı. Onun ayrı bir kanunu var. Boğaziçi kanunu var. Orada tanımlanmış. Burada o işlevi görecek olan aslında imar planları olacak. Yani imar planları bu hassasiyetle hazırlandıktan sonra ayrı bir kanuna aslında gerek yok. Şu aşamada da geçiş dönemi yapılaşma koşullarıyla ilişkilendirilirse bu heliport kararı aslında orada da uyuşmazlıklar bulunabilir. Ama tabii bu tüm bunlardan bağımsız bakanlığın işte parsel ölçeğinde İstanbul'da ürettiği diğer mekansal kararlara benziyor. Bunun bu anlamda yani yasal olarak mücadelesini vermek lazım. O yüzden yarınki adaların itirazı çok önemli, basın toplantısı çok önemli. Sadece ada sakinlerinin değil, İstanbulluların da diğer ilçe sakinlerinin de konuyu yakından takip etmesi bence çok hayati önemde. Çünkü bunlar böyle parça parça ufak müdahaleler aslında bütünü çok kısa vadede olumsuz etkileyecek gelişmeleri de tetikleyen süreçler. Evet. O nedenle ben yarınki işte kent konseyinin gerçekleştireceği basın açıklaması etkinliğini çok olumlu buluyorum. O anlamda Adalıların da İstanbulluların da destek vermesini temenni ediyorum. Evet. Saat 11'de olacak. Facebook sayfamızda Dünya Miras Adalar Facebook sayfasında da takip ediyoruz. Siz 5000 ve 1000 planlara baktınız ve aslında hakikaten bir özel bir ülkesin içinden geçerek iskele ve heliport ve teknik altyapı alanları inşa ediyordum. Herhalde konuştunuz bunu daha önce. Evet, sokakları ve diğer bütün planlarını Twitter, Instagram, Facebook sayfasından görebilirsiniz. Onları da konuştuk. 4 tane yolun kapalı olduğunu da denize inen. Bunlar özel yollar değil. Yani halkın yolları. Bunları da görselleri var. İsimleri de var sokakların. O sokaklar çok dar. Mesela o kapalı evet. Yararlı yapılacak iş için. Programımızın sonuna geldik. Geldik mi? Maalesef. Evet. Ama Adalar Hepimiz diye bitiriyoruz ya programı. Bu program tam öyle oldu. Adalar Hepimizin gerçekten. Şurada İstanbul'da. Bu dilekçeleri, başvuruları, adaları hepimizin sahiplenmesi gerekiyor. Peki konuğumuz Akif Burak Atlar'dı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Özellikle öyle takdim etmemizi istiyor Akif Bey. Yani o temsiliyetle katıldım. Tamam. Onu ifade etmek istemiştim. Evet. Peki. Çok teşekkürler Akif. Görüşmek üzere diyelim. Kesinlikle ben teşekkür oldu. Ederim. Hepimize kolay gelsin. Bu konuyla ilgili yasal süreçleri biz de takip edeceğiz. Kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Evet, desteğiniz çok önemli. Bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, Adalar Hepimizin. Evet, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.